ses bangır bangır. Ağzı bozuk şarkılar tuttum sana biraz ağır. Haydi haydi saldır saldır. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın, garanti bildin, beni havalandın. Yürek yemiş sanki mübarek, neyine güvendin evladım? Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın, garanti bildin, beni havalandın. Adın bensiz buralarda, etkisiz eleman, sıfır aldın. Yavrum kaldır kolları, bangır bangır.